хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Судзімасць за Андрэем Саннікавым захаваецца яшчэ 8 гадоў. Пра гэта яму паведамілі сёння ў крымінальна-папраўчай інспекцыі, дзе ён мусіў стаць на ўлік. Гэта значыць, што ў выбарах прэзідэнта 2015 і 2020 гадоў пры цяперашніх законах яму ўдзельнічаць не дазволяць. Гэта была адна з навінаў, якой Саннікаў падзяліўся сёння журналістамі на першай прэсавай канферэнцыі на волі. Разам з ім быў і Змітр Бандарэнка, яго давераная асоба на выбарах. Перадае Валер Каліноўскі. Андрэй Саннікаў паведаміў, што 20 лістапада мінулага году ён напісаў хадайніцтва на імя Лукашэнкі наступнага зместу. Прашу праявіць гуманнасць і памілаваць мяне, сабе на раскаяць. Дзелаў я это асознанна і каментаваць больш не буду. А адзінае, што магу сказаць, што віны я не прызнаваў, хаця было даўленне, чтобы я падпісаў прызнанне віны. Андрэй Саннікаў падкрэсліў, што хадайніцтва было напісанае, каб спыніць правакацыі і ціск у турме. Што са мной магло прайзайці, мне паказала, што магло прайзайці, дастаточна маглі прайзайці дастаточна сур'ёзныя вещі. Вплоть до фізічнай смерці і страніка. Саннікаў распавёў, як ужо пасля напісання прашэння ён перажыў ізаляцыю ў адзіночнай камеры, як ягоныя лісты не даходзілі на волю, як яму не давалі сустрэцца з адвакатам, і ў выніку пра ягонае хадайніцтва на волі даведаліся толькі праз 3 месяцы, 20 студзеня. На пытанне, ці збіраецца ён заставацца ў палітыцы, Саннікаў адказаў. Я думаю, як жыць далей, таму што ведаеце, тое, што зрабілі з жыццём маім, асабістым маёй сям'і, гэта проста жах. Ну, неяк трэба паспрабаваць вернуць жыццё, а потым разам будзем з жонкай, з сынам думаць. Андрэй Саннікаў выказаў сваю думку наконт удзелу апазіцыі ў восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў ці іх байкоту. Я удзельнічаў у байкоце, я лічу ў тым байкоце, які быў паспяховым для дэмакратычных сіл у 2000 годзе. Не думаю, што можна зараз абмяркоўваць сапраўды нейкі удзел у тых умовах, у якіх у нас праводзяць выбары. Я лічу, што байкот, калі сапраўды працаваць актыўна і сапраўды даносіць да людзей магчымасць і патрэбнасць таго, каб сітуацыя ў Беларусі мянялася, то байкот гэта лагічны крок. Самым важным на гэты момант Андрэй Саннікаў назваў тое, каб дамагацца тэрміновага вызвалення астатніх палітвязняў. Ці зараз ну проста тэрмінова трэба вызваляць Каваленку. Дарэчы, я бачу яго ў калоніі. Жахліва выглядае. Я не ведаў яго раней. І я толькі потым даведаўся, што гэта быў за чалавек. Таму што я не мог уявіць, што ў такім стане павязуць этапам. Змітер Бандарэнка распавёў пра жорсткія умовы знаходжання ў турме, пра пагрозы згвалтавання і калецтва. Былі спробы ціску на мяне на пачатку і спробы вербоўкі, я казаў. І я просто адразу сказаў, што ёсць межы, якія я пераходзіць не буду, і я пакончу сабой, вы павінны это ведаць. Они кажуць, мы вас выратуем. Я говорю, не выратуеце. У меня такое рішэнне было. И это я, в принципе, весь час артикулировал и в турме, и казал про это в зоне, и, может, в это в певном сенсе, скажем, потом мне створило пэўны калідор, калі мяне не чапалі. Змітер Бандарэнка заявіў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, не толькі палітычных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай. Краіна сёння, Беларусь, пакрыта сеткай концлагерей, сеткай турмаў. Это не можа быць 21-м стагодзе такого. Это просто жахлівае. Вы бы видзелі вот это відовіще, калі тысячы людзей ідут. Это бушлаты, это шмат людзей не грэюцца, яны не маюць ніякай дапамогі. Яны маглі атаварівацца на 30 тысяч беларускіх рублёў яшчэ в сакавіку. Шмат людзей холодных просто. Медычная праблема вельмі сур'ёзная. Я знаходзіўся на РБ, я знаходзіўся в медычнай частке. Памерла за гэты час 12 чалавек, якіх я ведала асабіста. Змітер Бандарэнка, які перанёс у турме аперацыю на хрыбетніку, заявіў, што на дзясяткі тысяч людзей у беларускіх турмах няма нармальнага шпіталя. З прэсавай канферэнцыі паведамляў Валер Каліноўскі. Такім чынам, паводле ўмовы вызвалення ў Саннікава застаецца судзімасць яшчэ 8 гадоў. Чым абумоўлены такі тэрмін і як гэта суадносіцца з памілаваннем? Юрдычныя нюансы мы папрасілі патлумачыць праваабаронцу Паўла Сапелку. Галоўны кодэкс Там обозначены сроки погашения судимости в зависимости от тяжести преступлений, совершение которых осужден. Разные установлены сроки. У него категория преступления особо тяжкая, а это означает пересечение 8 лет после отбытия основного дополнительного наказания. Вот он отбыл основное наказание, поскольку его освободили от отбытия, то вот 8 лет срок погашения судимости. Может быть, теоретически судимость не та по его заявлению там или в силу какого-либо акта амнистии и еще какого-то помилования. Но в целом общее правило такое. Правила, установленные Уголовным кодексом, безотносительно к тому, Санников это или Петров. Простой уголовник Петров, который приходит из колонии после отбытия или после условно-досрочного освобождения, попадает под профилактический надзор. Патлумачыў Павел Сапелка. Я нагадаю, што ён быў пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі, у тым ліку і за абарону інтарэсу абвінавачанага ў арганізацыі масавых беспарадкаў Андрэя Саннікава. Сёння ж Андрэй Саннікаў знайшоў час, каб адказаць на пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Пытанняў прыйшло вельмі шмат, сярод іншага і такія. Што больш паўплывала на ваша вызваленне? Просьба памілавання або санкцыя ў развязу? Ці праўда, што вам пастаўлена умова выехаць з Беларусі, інакш зноў пасадзяць? Ці ёсць у Беларусі будучыня? Чаму апазіцыйныя кандыдаты, якія праходзілі па адной справе, атрымалі розныя тэрміны? І што сапраўды здарылася на плошчы 19 снежня? Зараз паслухаем адказы на некаторыя пытанні. Другое пытанне, Мікісто, яно, паўтаруся, часта будзе гучаць далей у многіх удзельнікаў нашай канферэнцыі. Напэўна, зараз Андрэй Саннікаў на яго адкажа і паставіць кропку. Маглі б вы распавесці больш падрабязна пра тое, што было з вамі ў засценках турмы? Не, я не магу распавесці больш падрабязна. Я ўжо тлумачыў, што гэта можа пашкодзіць і пэўным людзям у турмах, калоніях, якія спрабавалі дапамагаць мне, а не ціснуць на мяне. І я думаю, што гэта можа пашкодзіць палітвязням. Таму пра пэўныя абставіны я распавядаць не буду. Цяжка было, гэта ўсё, што я магу сказаць. Марына піша пра падзеі 19 снежня і заяўляе, што ні ад каго за гэты час я яшчэ не пачула ўцямнага адказу на маё пытанне, хто прапанаваў і хто вырашыў ісці на плошчу незалежнасці, чыя гэта была ініцыятыва, ці быў у вашага штаба рэальны план дзеянняў на гэтым мітынгу і чаму ўсе кандыдаты выглядалі такімі разгубленымі перад дзвярыма дома ўраду. Я таксама не адкажу на гэта пытанне, хто прапанаваў. Я пачаў рухацца, калі людзі пачалі ўжо рухацца, але гэта было нармальна, я лічу, таму што было выпрацавана нейкае агульнае жаданне паразмаўляць з кімсьці з афіцыйных асобаў. Я лічу, што гэта станоўчае такое развіцце падзей. Чаму разгубленыя былі? Ну, таму што незразумелая сітуацыя была. Я сапраўды, можа, гэта было наіўна, я сапраўды чакаў, што нехта з'явіцца на плошчы з афіцыйных асобаў. Ну, я... А былі нейкія, можа быць, намёкі, хто з'явіцца? Не, ніякіх намёкаў. Таму што я памятаю 91-й год, калі вся плошча была запоўнена людзьмі, і калі Кебіч выходзіў да людзей, і дэпутаты выходзілі да людзей. Даволі канструктыўная размова была. Я працаваў тады ў МЗС, які знаходзіўся, як бы у паветры вісеў, гэта такі пераход між будынкамі быў. І там вялікія былі вокна, праз якія ўсё было бачна. І паколькі гэта адбывалася ў працоўны час, то я бачыў усё, як гэта адбывалася. І вось нейкая такая, можа, наіўная дэжавю у мяне было. І я чакаў, што нехта будзе. Мы спрабавалі размаўляць з кіраўнікамі і камандзірамі ОМОНа, можа, праз іх данесці гэта жаданне, але ж нічога не адбылося. Можа, адсюль разгубленасць. Адказы Андрэя Саннікава на іншыя пытанні знойдзеце на сайце свабода.орг, а пазней больш поўны гукавы запіс прагучыць у эфіры. Ну а сёння гостем вынікаў дня на свабодзе будзе калега Андрэя Саннікава, яго давераная асоба на выбарах Зміцер Бандарэнка. А 10-й увечары. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзеі экспертны. Гость шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. кожны вечар о 10. Ну а зараз наше пытанне, чаму Александр Лукашенко вызваліў толькі двух палітвязняў, а астатніх трымае ў турме? Адказваюць жыхары Магілёва. Это же заложники. Не надо же ему как-то лавировать между Востоком и Западом. Нужно налаживать сейчас отношения с Западом. Путин вступает в должность, и совсем другой статус у него, я думаю, будет. Они должны вообще люди там сидеть. И изначально было ясно, что это в качестве заложников они все были взяты. Напевно, и он показывает, что имеет ожидание получить какие-то кредиты с Европы. И такой шаг для его гульни у политику. Вероятно, продолжается торг, как бы, ну, еще не все условия достигнуты. Ну, все видят, такая ситуация нестабильная. Хочет упрочить свое положение. Хотя не всегда он действует за счет своей выгоды. Иногда его интересы совпадают с нашими интересами, общими. Знаете, я могу сказать, что политика – дело неблагородное. Пускай они разбираются сами. Я считаю, жест доброй воли. Типа, я такой вот именно милосердный. То есть, это показуха. Показать, что, типа, я посадил, я вот пущу. То есть, чтобы боялись. То есть, одним словом. Ну, это власти виднее. Я не знаю. Никаких у меня мнений на этот счет нет. Ну, не знаю, тут я не скажу, тут сугубо личное, наверное, какое-то. Но нет однозначного ответа. Ну, торгедия. Это звичайная практика взять заложника и вымогать гроши, альбо что иншие выгоды. Знаете, если мы будем каждое свое мнение высказывать, это ж неправильно, мы ж не знаем всю суть дела. Один то говорит, другой то говорит. Я думаю, разберутся. Как людей жалко. Ему ж нужны заложники. Ему ж надо, чтобы были в запасе люди, которыми он играл. Вот он сыграл этими фигурами, значит, в данный момент, потому что там должны новые санкции. Этих он будет держать для это, следующего хода. Придет время, он сыграет. Знаете, честно, не слежу за этими политическими событиями. Как бы с результатами выборов немножко не согласен, что я голосовал не так. И если в будущем наш белорусский лидер как бы станет опять как бы президентом, то уже я выйду на площадь. Такие отказы мы почули у Могилёве. С вами Радио Свобода, основная тема дня. На своей первой пресс-конференции после вызволения Андрей Санников сказал, что Украина перетворилась у концлягер. Змитер Бондаренко заявил про широкое порушение правов усіх зняволеных, про бесправие белорусов перед карной системой. Александр Лукашенко упершиню отклал термин своего выступу с посланием до белорусского народу и парламенту. С Сергеем Коваленком у психиатричной лекарни у новинках сустрелся его на адвокат. Поводле адвоката Коваленко находится у новинках худшее на назирании, чем лечении. Комитет ООН по правам человека зарегистрировал 129-ю скаргу с Беларуси. Скаргу подала гомельская активистка Зинаида Шумилина за то, что улады не дозволили пикет у подтримку политвязнев. Керовник Беларуси Александр Лукашенко вернул на допрацовку проект послания белорусскому народу и парламенту, с яким собирался выступить 19 красовика. Что не сподобалось Лукашенко и чего чекать от ягоного послания? Передає Алис Дашинский. Поводле керовника пресс-службы президента Павла Легкого Александр Лукашенко доручил взять под увагу недопущальне занадто либерального подходу при продаже державной власности, а так само у знешнеполитичной сферы он выказался супрот залишне жорстких меров реагования на проблемы, которые возникают в дочинении с партнерами. У размове с корреспондентом «Свободы» Павел Легкий потлумачил, что старшиня Палаты представников Владимир Андрейченко, мовляв, проанонсовал дату, не дочекавшись окончаткового решения. Впервые просто заявили публично о том, что переносится послание. Было и в прежние годы, но там скорее были какие-то технические моменты, а здесь президенту концептуальные вещи не устроили. И в первую очередь, конечно, вопросы, связанные с приватизацией. То, как это видится чиновникам, это не устроило главу государства прежде всего. И это концептуальный вопрос, его что за одну ночь не доработаешь. Чи могли повлиять на допрацовку послания некие внешние подеи? Лично я не вижу никаких внешних событий и каких-то ситуаций внешних, которые бы подтолкнули президента к переносу послания. Поводле головного редактора часопіса «Белорусская думка» Вадима Вигина, с таким переносом послания в Беларуси сутыкнулись упершиню. Треба звернуть увагу на то, что это было огучено публично. Идея, певная выпрацовка шляхов дальнейшего развития. Мы бачим эволюцию. важно, что и на нарадах у президента, и зараз громадянам продемонстровано, что у разных высших керівників есть разные погляды. Влада зараз выбирая шлях, президент собирается у час своего зворота расставить шатковые акценты. Політолог Александр Класковский означает, что, как досвідчений гулец, Лукашенко самим переносом послания робить певные меседжи. Это есть сигналом развязу, что белорусский лидер зараз настроенный миролюбно. Это протяг нового тренду на замирение с Европой. Другий момент тычется приватизации. Востребил этих тезов накировано на даденный сигнал, что вот нас голыми руками угодная империя не возьмет. Лукашенко пробуя неяк обходиться от тиску России и разом с тем разгойдать геополитичные арели, то бок почать балансовать знов меж Москвой и Брюсселем. Керовник аналитичного центру стратегии Леонид Заик отзначил, что можно повиншовать независимых экономистов и всех тех, кто выразно казал, что распродаж Беларуси – это надзвычай небеспечная справа. Наши потомки могут Александру Григорьевичу простить всякие политические, недемократические вещи, но распродажу страны ему никогда не простят. Эта мысль его задела. После того, когда было сказано, что можно продавать все, номенклатура сидит и ждет. Те, кто подготовили доклад, окружение, это люди, которые испытывают на себе влияние ближайших соратников, они уже тут собираются всю Беларусь раскупить. Це означает допрацовка послания, что Лукашенко собирается почать либерализацию. На это питание Метадоля Владимир Мацкевич сказал. Я завсёды перестерегаю от того, как некие руки администрации режима принимают за початок некой либерализации. Видовочно, что режим не готов до кроков либерализации и никаких подстав ваганий с боку в бок принимать за первые признаки либерализации нема. Что тычется разгубленности внешнеполитической ситуации, то видовочно, что режим сам загнал себе у пастку. Пришел час задуматься об тем, как нормализовать ситуацию. Каже Уладзімір Мацкевіч. Сёння кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей у інтэрв'ю Белта заявіў, што паслы еўразвязу могуць вярнуцца, калі ў еўразвязе прыйдуць да разумення неабходнасці дыялогу з Беларусю. Ну а наколькі вяртанне паслоў можа быць звязанае з вызваленнем палітвязняў, Макей адказаў так, гэта ўжо з іншай оперы. У экспертизе свободы передача на тему «Коли вернутся европейские амбассады». Вызволение двух политвязнев створило больше сприяльные умовы для дочинения помеж Белоруссией и Евразвязом. Чи можно лечить дипломатичную войну де-факто закончено? Какие кроки на сустрач может зарабить Брюссель? Чи задоволить яны официальный немцы? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолях Андрей Федоров и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилла Позняк. Вязя передачу Валер Карбалевич. Гутарка экспертаў крыху пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння з Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Праз яго жонка актывіста Алена даведалася пра тое, што адбываецца з яе мужам. Что он сказал? Что Сергей, конечно, все равно еще выглядает плохо, что вельми он схуднел и застоится. Или настрой, конечно, полепшился, а летом никакое лечение ему не оказывается. Это, конечно, свидетельствует об том, что он там кинут туда просто на выживание. То есть справится организм, не справится. Никакого лекования и контролю за станом внутренних органов ему там не оказывается. Разумею, что, может, так и не узважили его. Так само анализы, насколько я веду, не зроблены, по крайней мере, мне об этом ничего не сказали. Поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы он был терминово отправлен у цивильный шпиталь. Для меня, я думаю, это все правда так, его житё застоится еще под погрозой. Потому что контролю с боку медиков за его станом его здоровья нема. Там только за им назирание ведется. Я дадам, што ўрачы ў навінках не хочуць паведаміць, колькі Каваленка важыць цяпер, бо яго быццам бы не ўзважвалі. Наколькі вядома, пад канец сваёй галадоўкі ён важыў 45 кілаграмаў. Сёння ў жыцці яшчэ аднаго палітвязня Алеся Бяляцкага асабістае свята 25 гадоў шлюбу. А значыць, сямейную падзею, як прынята, праваабаронца і ягоная жонка Наталля не могуць, таму што Бяляцкі адбывае зняволенне ў Бабруйскай калоніі. Днямі жонка палітвязня Наталля Пінчук атрымала ад мужа паштоўку з віншаваннямі, а ці дайшлі да яго, яе віншаванні невядома. Вось што Наталля сказала нашаму радыё. Веселья как такового не было. Была, скажем так, невеличкая компания из нас с Олесем и, отповедно, Светки с боку Олеси, с моего боку. Выезжали из Олесевого интернату на академичный. Я же учился в аспирантуре, и вот улица Академичная, там интернат. Это вспоминаю уже Светки, не столько я запомнила, сколько она, кажется. В добро памятую яешню на потельне поставлена была на газету, якой мы перекусили и поехали в ЗАГС. Брали шлюб у першамайскім ЗАГСе города Минска. Калі нас расписали, мы потом разом поехали до помника Максима Богдановича. Там склали кветки. Бачите, потом оказалось это так довольно символично. Далейшим же жен и директором музея Богдановича. Тады это как бы не продуглеживалось, не тяжко было что-нибудь предсказать. Сходили вот у кавярню на Ростанях. Были, потанчили, отзначили, и вот на этом все наше веселье закончилось. Проз день, ці два, я уже мусила ехать назад в Гомель, бо я на той час в университете училась. А тогда, по таких устоявшихся правилах, давалось свободных 3 дні, только расписаться, но только побыть разом. Наталья Пінчук згадывала про свое веселье с Алесем Бяляцким. У гарадзенскім абласным судзе сёння была разгледжаная скарга асуджанага былога кіраўніка гарадзенскага абласнога аддзелу дэпартаменту аховы маёра Дзінаса Лінкуса. Ён быў асуджаны на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму за збіццё начальніка шчучынскага раённага аддзелу дэпартаменту аховы Алексея Сергея. Суд не задаволіў скаргу Лінкуса, але тым не менш ён застаецца на волі, таму што рашэнне суда на пачатку накіроўваецца ў суд першай інстанцыі, а пасля ў Менскі РАУС па месцу жыхарства Лінкуса. Паводле праваабаронцаў, Лінкус на волі яшчэ можа правесці не меней за паўмесяцы. Перадае Міхал Карневіч. Разгляд касацыйнай скаргі пачаўся з таго, што прадстаўніца Алексея Сергея падала суду даведку са шпіталя пра тое, што яе непадабаронны да гэтага часу знаходзіцца ў шпіталі і адпушчаны ў суд са згоды лекара. Яна патлумачыла, што мінуў год, як Лінкус збіў Сергея, а той дагэтуль не можа цалкам паправіць здароўе. Таму адвакатка хадайнічала перад судом, каб прысуд пакінулі без зменаў і павялічылі суму матэрыяльнага пазову, бо ў Сергея шмат грошай ідзе на лячэнне. Лінкус свае прамове, які ў судзе першай інстанцыі, не прызнаў цалкам свае віны. Настойваў, што раённы суд разгледзеў справу павярхоўна і неаб'ектыўна. Ён і раней казаў, што не біў Сергея кулакамі і нагамі, а толькі некалькі разоў ударыў далёней па твары, каб нібыта ацвярозіць таго. І як раней настойваў на тым, што Сергея мог пабіць нехта іншы. Адвакат Лінкуса акцэнтаваў увагу на тым, што ягоны падабаронны ў момант інцыдэнту быў прадстаўніком улады, а ягоны падначалены Сергей нібыта адмаўляўся выконваць загады. Сергей у адказ заявіў, што Лінкус збіваў яго на вачах у сваіх падначаленых, якія потым адмаўляліся ад паказанняў, нават ціснулі на яго. Маўляў, хто ты такі, а Лінкус – начальнік. Сергей таксама заявіў, што Лінкус, яго родныя перад пачаткам суду, тэлефанавалі з пагрозамі і прапаноўвалі грошы, каб ён змяніў паказанні. У выступе пракурора прагучала, што доказаў віны Лінкуса сабрана дастаткова, як з паказанняў сведак, так і па выніках экспертызы. Больш за тое, пракурор зазначыла, што настойвае на рашэнні суду першай інстанцыі, бо Лінкус так і не ўсвядоміў сваёй віны. Пасля абвяшчэння рашэння па скардзе Лінкус і ягоны адвакат хутка сышлі з будынка. На пытанні свабоды Лінкус адказаць адмовіўся. А вось што сказаў Алексей Сергей. Я считаю, што суд законна прыняў рашэнне і віновны должен панесці заслужанае наказанне. Сястра Сергея Святлана. Я чувствую удовлетворение, что действительно суд принял законное решение. И виновный должен отбывать наказание, должен сидеть. У зале суду присутнічалі праваабаронцы Павел Левінаў і Валерий Щукін, якія пацярпелі ад Лінкуса, калі той яшчэ працаваў у фрунзенскім раус Менску. Павел Левіна ўлічыць, што прысуд Лінкусу занадта мяккі. Мы видели, как он себе здесь вел. Он до последнего чувствовал свою безнаказанность. Он был уверен, что он, ну, он уже пришел сюда не с вещами, он пришел сюда как франт. Вот. Он был уверен, что он останется на свободе. И вполне не исключаю возможность, что у него сделаны какие-то ходы для отступления. Кажа Валерий Щукин. Я все-таки рассчитывал, что его возьмут, арестуют прямо в зале суда. Потому что сейчас какая картина получается? Они отправят решение суда в районный Гродненский суд. Районный Гродненский суд отправит в Минск, в РОВД, чтобы там... Нет. То есть это еще протянется минимум полмесяца. С вами Радио Свобода. На 61-м годзе жыцця памёр Віталь Гаранович, былы настаўнік і дырэктар Глыбоцкай сярэдняй школы нумар 3, якая ягонымі намаганнямі стала беларускамоўнай і трымалася ў гэтым статусе, аж пакуль спадар Гаранович не пакінуў сваю пасаду. Вянок памяці ад Браніславы Станкевіч. Як прынцыповага прыхільніка беларускамоўнай адукацыі ведаюць і памятаюць Віталя Гарановича ў глыбокім. У сярэдняй школе нумар 3 вучняў выхоўвалі беларусамі і патрыётамі. Віталь Григорович шчыра ганарыўся многімі сваімі выхаванцамі, кажа мясцовы краязнаўца, выдавец газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вся школа была цалкам беларускамоўнай, і ён сапраўды ганарыўся, што ягоныя выхаванцы якраз і былі на гэтых, умоўна кажучы, барыкадах. У Мінску там 2006 годзе. І суткі сидзелі, говорю, о, гэта мае выхаванцы. Былы вучань Глыбоцкай сярэдняй школы нумар 1 Андрусь Храпавіцкі, заснавальнік рэгіянальнага незалежнага сайту «Весткі.Інфо». Віталій Григорович – це ціла епоха. Чоловік, на якому трималася третя школа, прийм'яна була, ну, справді білоруською, де був білоруський дух. Гэтымі днями ля школи спілавали великі тополі, які росли там шмат годов, і які пам'ятає не одна генерація випускників школи. І гэтыя спіленыя тополі бы сімбаль таго, што школа гэтая ўжо зусім не такая, як была. Калі Віталь Гаранович пакінуў дырэктарскую пасаду, школа нумар 3 паступова ператварылася ў звычайную расійскамоўную. Апошнія гады ён працаваў у раённым прафсаюзе работнікаў адукацыі, фактычна застаючыся на дзяржаўнай пасадзе. Але пры гэтым прынцыпова заставаўся сябрам неафіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, згадвае Франц Сілко, які доўгі час кіраваў віцебскай філіяй пісьменніцкай арганізацыі. Ён быў чалавек слова, цвёрдых перакананняў і такой заўзятай сапраўднай добрай беларускасці. І вельмі, вельмі, вельмі добрыя былі водгукі пра яго. Сёлета 7 студзеня Віталю Гарановичу споўнілася 60 гадоў. У інтэрв'ю ў раённай газеце «Веснік Глыбоччыны» ён казаў, што паэзія заўсёды жыве ў ягонай душы. І як часцінка душы паэта, землякам застануцца яго вершы і песні. «Глыбоцкі вальс», «Глыбоцкая танга», «Азёры Глыбоччыны», «Беразведча». З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На сваёй першай прэс-канферэнцыі пасля вызвалення Андрэй Саннікаў сказаў, што краіна ператварылася ў канцлягер. Дзмітрый Бандарэнка заявіў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай. Александр Лукашенко ўпершыню адклаў тэрмін свайго выступу з пасланнем да беларускага народу і парламенту. З Сергеем Каваленкам у псіхіятрычнай лякарні ў навінках сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката, Каваленка знаходзіцца ў навінках хутчэй на назіранні, чым лячэнні. Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі. Скаргу падала гомельская актывістка Зінаіда Шуміліна за тое, што ўлады не дазволілі пікет у падтрымку палітвязняў.